czekają ich miliony. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, 20 lutego, minęła 21. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Unijni przywódcy przerwali obrady. Na szczycie Rady Europejskiej nadal nie ma porozumienia co do budżetu po 2020 roku. Będzie spotkanie marszałek Sejmu z prezesem Najwyższej Izby Kontroli. Po wczorajszych doniesieniach CBA domagał się go Marian Banaś. Warszawskie wodociągi ukarane za zrzut ścieków do Wisły. Chodzi o ubiegłoroczną awarię kolektorów ściekowych. Przerwa w obradach unijnych przywódców na temat budżetu na szczycie w Brukseli. Szef Rady Europejskiej ogłosił, że teraz rozpoczną się spotkania dwustronne. Po tych naradach Charles Michel zdecyduje, co dalej. Premier Luksemburga powiedział, że dwustronne konsultacje mogą potrwać kilka godzin. Negocjacje, które rozpoczęły się po południu, są określane jako najtrudniejsze w historii. Część krajów po Brexicie domaga się oszczędności, bo w unijnej kasie zabraknie brytyjskiej składki. Inne, wśród nich Polska, opowiadają się za utrzymaniem silnej polityki spójności i polityki rolnej. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek spotka się jutro z szefem Najwyższej Izby Kontroli. O spotkanie poprosił Marian Banaś. Tematem mają być działania prokuratury i Centralnego Biura Antykorupcyjnego, do jakich doszło wczoraj w siedzibie NIK. Jako prezes NIK stanowczo sprzeciwiam się naruszeniu konstytucyjnej zasady niezależności Najwyższej Izby Kontroli. Niezależność Najwyższej Izby Kontroli traktuję priorytetowo i będę ją bronił wszelkimi dostępnymi prawnie środkami. Agenci CBA przeszukali wczoraj m.in. mieszkania Mariana Banasia w związku z podejrzeniami dotyczącymi nieprawidłowości w oświadczeniach majątkowych i deklaracjach podatkowych prezesa NIK. Późnym wieczorem funkcjonariusze opuścili gabinet Mariana Banasia. Na wejście do gabinetu i przeszukanie nie zgadzali się ani przedstawiciele izby, ani ochrona obiektu, podają służby prasowe Najwyższej Izby Kontroli. Ponad 10 milionów złotych mają zapłacić warszawskie wodociągi za ścieki zrzucone do Wisły w czasie awarii kolektorów z sierpnia ubiegłego roku. Opłatę naliczyło przedsiębiorstwo Wody Polskie, mówi jego rzecznik Seriusz Kieruzel. Wynika to z dogłębnej analizy dokumentów, przede wszystkim pozwolenia wodnoprawnego na kolektor burzowy, którym to były zrzucane ścieki przez 2 tygodnie. Okazało się, że pozwolenie wodnoprawne, czyli taki dokument konstytutywny dla funkcjonowania urządzenia wodnego, nie zawiera możliwości zrzutu ścieków. Ten zrzut ścieków był po prostu bezprawny. Rzecznik warszawskich wodociągów Marek Smułka potwierdza, że do przedsiębiorstwa dotarło pismo z Wód Polskich. To jest bardzo świeża sprawa, dokument dopiero co do nas wpłynął. Będziemy się nim zajmować i mogę zapewnić, że Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie będzie postępowało zgodnie z prawem w ramach obowiązujących przepisów. Mamy w tej chwili 14 dni na podjęcie jakiejkolwiek decyzji w sprawie dalszych kroków. Od 28 sierpnia do 14 września z powodu awarii do Wisły trafiło 3,5 miliona metrów sześciennych nieoczyszczonych ścieków z lewobrzeżnej Warszawy. Awarię kolektorów ściekowych bada prokuratura. Wśród poszkodowanych w ataku w niemieckim Hanau nie ma Polaków. Wczoraj wieczorem zamachowiec zabił 9 osób, a potem najprawdopodobniej popełnił samobójstwo. Trwa zbieranie i weryfikacja wszelkich informacji dotyczących danych osobowych ofiar oraz ich pochodzenia. Wcześniej niemieckie media informowały, że w jednym z barów zginęła kobieta z Polski, która była tam kelnerką. Na konferencji prasowej federalny prokurator generalny Peter Frank poinformował, że 9 śmiertelnych ofiar zamachu miało pochodzenie migracyjne. Prokuratura sprawdza, czy morderca Tobias R. działał samodzielnie, czy też kontaktował się z kimś wewnątrz kraju lub za granicą. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Słuchaczom Polskiego Radia i internautom udało się ufundować wyposażenie karetki podhalańskiej grupie GOPR. Do zakupu nowego górskiego pojazdu wartego 250 000 zł ratownikom brakowało 85 000 zł. Pieniądze udało się zebrać w ciągu 4 dni, mówi Konrad Kruczkowski ze Stowarzyszenia Wiosna, jeden z organizatorów zbiórki. Dzięki wsparciu 1500 osób. Wiemy, że na przełomie marca i kwietnia ten samochód trafi do grupy podhalańskiej GOP i będzie służył każdemu, kogo życie i zdrowie w górach jest zagrożone. Bardzo, ale to bardzo dziękujemy. Zbiórka potrwa jeszcze kilka dni. Nie chcemy nadużywać życzliwości osób, które nas wspierają. Jednocześnie wciąż odzywają się nowe osoby, które mówią, chcemy pomóc, dlatego jeszcze przez 6 dni ta zbiórka będzie dostępna, a każda kwota powyżej 85 000 zł wesprze zakup dodatkowego sprzętu. Podhalańska Grupa Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego działa na terenie o powierzchni ponad 4000 km2. Ratownicy mają pod opieką 1500 km szlaków, a na wyposażeniu tylko 5 pojazdów. W zbiórkę można się włączyć na portalu zrzutka.pl. To był serwis Trójki. Sport i Jan Kałucki. Polscy koszykarze przegrali z Izraelem 71-75 w pierwszym meczu kwalifikacji do Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni dobrze zagrali jedynie w drugiej kwarcie. Czego zabrakło w pozostałych trzech, tłumaczy Damian Kulik. Zabrakło. Myślę, że skuteczności zabrakło, bo naprawdę bardzo dużo rzutów przestrzeliliśmy spod kosza. Ja bardzo dużo rzutów przestrzeliłem, także myślę, że początek meczu byliśmy trochę, nie wiem, zestresowani, bo publiczność dopisała. Naprawdę grać się taką publicznością to jest bardzo fajnie i przyjemnie, ale później się rozkręciliśmy, ale niestety ta skuteczność została na nie za dobrym poziomie. To na pewno trzeba poprawić. Mam nadzieję, że na koniec tych kwalifikacji będziemy szczęśliwi za awans. Mówił nasz reprezentant, trzeba więc jak najszybciej zapomnieć o tej porażce. W niedzielę Polacy grają na wyjeździe z aktualnymi mistrzami świata, Hiszpanami. Teraz piłka nożna, bo zakończyły się niektóre mecze 1/16 finału Ligi Europy. W najciekawszych spotkaniach klub Brysz zremisował z Manchesterem United 1-1. Hetafe wygrało z Ajaxem Amsterdam 2-0. Ludogorec Razgrad przegrał z Interem Mediolan 0-2. A mistrz Rumunii Cluj zremisował z Sevillą 1-1. Teraz siatkówka, bo trwa pierwszy ćwierćfinałowy mecz Pucharu Cesz Kobiet. Chemik Police gra na wyjeździe z Mladostem Zagrzeb. Jak na razie polski zespół wygrywa w setach 2-0. Trwa trzecia partia, jest 14-6 dla Chemika. Zostajemy jeszcze przy siatkówce, bo dziś w Luksemburgu odbyło się losowanie par ćwierćfinałowych w Lidze Mistrzów. Zaksa Kędzierzyn-Koźle, która w tych rozgrywkach idzie jak burza, nie straciła nawet seta, zmierzy się z Kuzbasem Kemerowo, a Jastrzębski Węgiel zagra z Trentino Volley. Były reprezentant Polski Witold Roman uważa, że Zaksa nie stoi na straconej pozycji, ale mistrzowie Polski nie mogą lekceważyć drużyny z Rosji. Narodziły się nowe siły w rosyjskiej siatkówce, Kubas czy Fakieł. To są takie nowe siły, które powoli próbują detronizować Zenit. Awansowały do kolejnej rundy, czyli do ćwierćfinałów. To znaczy, że na to zasłużyły. To jest zespół, który na pewno będzie trudny dla każdego. Rosjanie, tak jak zresztą zwykle, stawiają sobie cele najwyższe, więc na pewno będzie to trudne spotkanie. Nie można powiedzieć w tej chwili, że ktoś miał więcej lub mniej szczęścia. Na pewno trzeba będzie zagrać najlepszą siatkówkę, jaką potrafimy. I Zaksa na pewno zasługuje na to, żeby znaleźć się w finale. Do finału. Jeszcze daleka droga, ale kolejny sport w Trójce już za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno, z przelotnymi opadami deszczu i deszczu ze śniegiem. W górach śnieg, możliwe zawieje i zamiecie. Termometry pokażą w Zakopanem 2 stopnie, w Augustowie 3, w Warszawie 6, w Szczecinie 7, a we Wrocławiu 9. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Każda historia zasługuje na opowiedzenie, także ta. Rozpoczyna się ona w 1937 roku, kiedy rodzi się chłopiec. Mama określa małego chłopca słowem Kuki. Fotografują go rodzice, a potem przygotowują dla niego album rodzinny. Nie wiemy, jaki jest ciąg dalszy tej opowieści, ale bardzo chcemy rozwikłać tę zagadkę. Znajdźmy wspólnie właściciela albumu. Zapraszam Państwa do umieszczania komentarzy za pośrednictwem strony historiazdjęć.polskieradio.pl. Beata Kwiatkowska. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Marian? A tym smartfonie to bateria jest chyba za mała, bo ciągle rozładowany taki. Barbara, a co powiesz na nowego? Większy ekran, 2 razy silniejsza bateria i do tego teraz 400 zł taniej. No. Kupuj taniej w Media Expert. Teraz smartfony taniej nawet o 400 zł. Na przykład srebrny iPhone 10s, ekran 5,8 cala, Face ID. Teraz taniej o 400 zł. Niskie ceny, Media Expert. Lotos Jazz Festival, 22. Bielska Zadymka Jazzowa. Bo we mnie jest jazz. Wystąpią m.in. Ron Carter, Richard Galliano, Kenny Garrett, Till Brenner, Krześ Mirtemski. Od 24 lutego do 1 marca Bielsko-Biała, Katowice i Zabrze. Sponsor tytularny Grupa Lotos. Patronat medialny Radiowa Trójka. Szczegóły na www.zadymka.pl. Pani doktor, Jasia boli gardło, a ja w aptece zauważyłam gumy rozpuszczalne na ból gardła Naturcept Med. To dobry wybór? Nawet bardzo dobry. Guma rozpuszczalna Naturcept Med Gardło to wyrób medyczny. Szybko rozpuszcza się w jamie ustnej i skutecznie powleka błonę śluzową gardła. Dzięki temu łagodzi ból i leczy podrażnienia. Jaś uwielbia gumy. Więc może mu pani śmiało podać gumę Naturcept. To doskonałe rozwiązanie na ból gardła nie tylko u Jasia, ale u wszystkich dzieci już powyżej 3 roku życia. Naturcept Med pysznie smakuje, gardło kuruje. Jak co roku, dwóch szybkich żubrów nie da się przeoczyć. Zajrzyj pod kapsel lub zawleczkę, byle nie za późno. Nie zwlekaj i zabierz się za wygrywanie dwóch szybkich żubrów, a czekają ich miliony. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. W Klubie Trójki wita Piotr Semka, a dziś program poświęcony będzie Michaelowi Wilmanowi, barokowemu malarzowi, twórcy, który nazywany jest przez niektórych śląskim Rubensem, bo i okres śląski jego twórczości w największym stopniu zachwyca do dzisiaj twórców. A punktem wyjścia do naszej rozmowy będzie wielka wystawa Opus Magnum Michael Wilman, która odbywa się we Wrocławiu w pawilonie 4. Kopuł potrwa do końca kwietnia, a mi bardzo miło witać w studiu pana profesora Piotra Oszczonowskiego, kuratora tej wystawy i dyrektora Muzeum Narodowego we Wrocławiu. A razem z nami będzie uczestniczył w rozmowie profesor Stefan Kiedoń, Uniwersytet Wrocławski, niderlandysta. A wprowadzeniem do naszej wędrówki w XVII wiek będzie twórca muzyczny Grzegorz Gerwazy-Gorczycki, też urodzony na Śląsku, w Rozbarku koło Bytomia, który był nazywany dla odmiany polskim Händlem. Posłuchajmy Grzegorza Gerwazy-Gorczyckiego. Oh. No, muzyka bardzo uduchowiona i dobrze wpływa na nas w temat malarza, który chyba nie miał dobrego momentu do docenienia, bo ta XIX-wieczna historia sztuki we Wrocławiu ma wrażenie, że była jednak zdominowana przez protestantów, którzy na taki barok kontrreformacyjny troszeczkę patrzyli krzywiąc się. Potem była wojna, potem Polacy, którzy przybyli na tę ziemię, musieli oswoić się z Wilmanem, no jednak Prusakiem, jednak króle wieczczaninem. 59 rok, po raz pierwsza wystawa, 24 obrazy, zostały wystawione w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, a potem długo nic. Duża część obrazów po wojnie przekazana zostaje, część profesor Lorenz bierze do Warszawy i powoli oddaje muzeum we Wrocławiu. Duża partia, około 40 chyba 9 obrazów, trafia do warszawskich kościołów, co jest traktowane wówczas jako rekompensata za spalenie wielu warszawskich świątyń wraz z obrazami. No i teraz oto pan Piotr Oszczanowski potrafił dotrzeć do serca kardynała Kazimierza Nycza, który wraz z biskupem praskim Kamińskim podjęli decyzję o to, żeby te wszystkie warszawskie Wilmany przywieźć do Warszawy, choć pewnie nie jeden proboszcz ma duszę na ramieniu, mówiąc, że jak raz Wrocław zobaczy, to już nigdy nie będzie chciał go oddać. Uspokajam, panie redaktorze, szanowni państwo, to rzeczywiście zawsze będę powtarzał te słowa wdzięczności, które kieruję do wspomnianych tu przed chwilą. Pozdrawiamy księdza kardynała, duchownych, księdza, tak, biskupa Kamińskiego. Tak, to rzeczywiście wielka jakby życzliwość i otwartość sprawiła, że dziś możemy się, a przypomnę to, dożyliśmy tego historycznego momentu, gdyż to scale tych obrazów, które były i do tego... I pokazanie ich w odpowiednio dużych wnętrzach, bo nie miał pan takiego wnętrza, żeby pokazać na tle tej olśniewającej bieli. To prawda, to właśnie pawilon czterech kopuł, czyli oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu, dał jakby gościnę, udzielił tej gościny tym obrazom, obrazom, które w naturalny sposób przez ostatnie kilkadziesiąt lat można było oglądać, ale gdzie? W 14 kościołach warszawskich. A przypomnę, wartość tych obrazów między innymi polega na tym, że one były stworzone w formule jakby cyklu, więc oczywiście możemy oglądać każdy pojedynczy obraz, ba, mówić o pewnej niezwykłej ekspresji, brutalności przedstawienia, martyrium, męczeństwo. Chodzi o cykl męczeń, apostołowie męczennicy. Tak jest. A 9 dużych obrazów to jest chyba 3 metry na 4, tak? Dosłownie, to są, że tak powiem, ogromne powierzchnie, które zamalował w ciągu... King size. Dosłownie. Przypominam, to jest dzieło życia także Wilmana, dlatego, że cały ten cykl malował przez blisko 40 lat i scalenie go przynosi jakby pewną wartość dodaną i zgodną z intencją zarówno malarza, jak i fundatora, czy fundatorów. Mianowicie oglądamy pewną inscenizację, pewien teatr. Na tym to właśnie polegało, więc dziś rzeczywiście mamy tę wyjątkową okazję, aby lepiej, a może i w pełni zrozumieć zarówno samego Wilmana, jak i tych wszystkich, którzy zdecydowali się właśnie. A jak pan konstruował tą wystawę? Rozumiem, że cykl 9 obrazów męczenników apostołów, no to jest jak gdyby naturalny samograj. Ale jak podzielić te bardzo różne wyobrażenia, ja powiem tak, no, biblijne i nowotestamentowe w grupy? Proszę pamiętać, że my oczywiście, kiedy mówimy Michael Wilman, to oczywiście myślimy Lubiąż, więc jakby pewnym swoistym kluczem Lubiąż do tej... Lubiąż, od razu wchodzę, duże opactwo Cystersów, które po zniszczeniach wojny 30-letniej zostało odbudowane w takim panującym stylu, że fasada opactwa w Lubiążu jest nawet dłuższa niż słynnego pod madryckiego Escurialu. To prawda, to podobno jeden z największych klasztorów nowożytnych Europy i rzeczywiście to właśnie dla tego miejsca Wilman przez całe swoje dojrzałe życie, a ono trwało blisko 50 lat pobytu właśnie w tej wiosce, w tym klasztorze, no stworzył największą ilość dzieł. I rzeczywiście chcieliśmy przede wszystkim zwrócić uwagę na fakt, że choć dzisiaj można powiedzieć, iż wiatr hula po przestrzeniach pustych zarówno kościoła, jak i klasztoru lubiąskiego, to ta spuścizna, to bogactwo sztuki, które kiedyś tam było, do dziś się zachowało. I właśnie temu służy wystawa, aby prezentować jakby właśnie ten niezwykły jakby fragment twórczości Wilmana. Muszę jednocześnie podkreślić, że wiemy, że zachowało się blisko 300 obrazów tegoż artystu. 100 jest dzisiaj do podziwiania właśnie w pawilonie Czterech Kopuł w ramach wystawy Wilman Opus Magnum. Bardzo duża część obrazów Wilmana odnaleziona przez profesora Lorenza trafiła do Warszawy. Do dzisiaj rozmaite ośrodki mają taką retorykę pretensji do profesora Lorenza, że zabierał te obrazy. W wypadku Lubiąża to był klasztor, który przyjęła Armia Czerwona, więc tak, gdyby on ich nie zabezpieczył, to one by mogły zostać zniszczone, prawda? Dzisiaj z tej perspektywy czasu, czyli tych 70 paru lat, które dzielą nas od tych wydarzeń, już inaczej na to patrzymy. Oczywiście zawsze musimy zadać sobie pytanie, czy owa akcja, która doprowadziła do właśnie przewiezienia tej znacznej części spuścizny artystycznej Śląska do Warszawy, choć tu w przypadku Wilmana to była dopiero decyzja roku 1952, 7 lat po zakończeniu wojny, właśnie na okoliczność odbudowujących się kościołów świątych warszawskich, one wtedy za zgodą ministerstwa i w porozumieniu z Kurią Warszawską trafiły do stolicy. Niemniej jednak to, że dzisiaj są, trzeba nazwać po imieniu, no być może zawdzięczają właśnie takim okolicznościom, bo dziś, jak widać, no kościół, klasztor, cały Lubiąż jest pusty i tak naprawdę czeka dopiero na swój pomysł na przyszłe funkcjonowanie i przeznaczenie. Jeśli już postawić kropkę nad i nad burzliwymi losami samego Lubiąża, no to trzeba przypomnieć, że Armia Czerwona wywlekła wszystkie opróżniła wszystkie trumny, łącznie z trumną biednego Michaela Wilmana, którego akurat łatwo było rozpoznać, z jakiego powodu? To znaczy, no, mieliśmy jakby po pierwsze wiedzę, że on dostąpił tego zaszczytu w 1706, kiedy umiera, jest odstępstwem od reguły cysterskiej, że właśnie zakonnicy decydują się i pozwalają rodzinie, aby szczątki tego wybitnego artysty zostały złożone w ich klasztornej, znajdującej się w kościele klasztornym, krypcie. Dlaczego udało nam się jakby łatwo, wiemy, bo to oczywiście historia i źródła donoszą, że ten koniec życia Wilmana to był okres bardzo trudny dla niego, on po prostu cierpiał, no, doświadczony za sprawą dny moczanowej, czyli podagry, a przede wszystkim artretyzmu, który no, pozostawił powoduje, trwały ślad. Palec już nie utrzymywał pędzla. I podobno były te pędzle przywiązywane mu. Jednym słowem, ten okres, o którym tu mówimy, tych ostatnich 5-6 lat, choć tak bolesny, jednocześnie okazuje się być najbardziej jakby niezwykły. Jakby tu rzeczywiście daje o sobie znać już mistrzostwo artysty doświadczonego i tworzącego zapewne w bólu i cierpieniu. Tu stawiamy kropkę i przenosimy się do roku 1630, kiedy to należącym wówczas do Prus, królewcu, urodził się Michael Wilman jako syn też malarza, Christiana Wilmana, który też był malarzem. I tu od razu pierwsze pytanie do pana profesora Stefana Kiedronia. Przecież protestantyzm niewiele lat wcześniej, 60 lat wcześniej, przynajmniej w Niderlandach, znany był z ikonoklazmu. Jak wyglądało to przejście od odrzucenia malarstwa do jakiegoś oswojenia się, szczególnie przy Kalwinach, bo to była rodzina kalwińska. Przede wszystkim chciałbym zacząć od tego, że ja sam jestem historykiem literatury, zajmuję się kulturą Złotego Wieku Niderlandów i jako historyk sztuki nie zabieram głosu, słuchając zawsze tego, co mówi pan dyrektor Piotr Oszczanowski oraz koledzy, koleżanki z historii sztuki. Uczą się tego wszystkiego, obserwują to z innej perspektywy. Z tej perspektywy kulturowej, z perspektywy czegoś, co bym elegancko nazwał historią idei. I teraz przechodząc do pytania pana redaktora, królewiec, Prusy książęce, formalnie jeszcze istniejące w takim politycznym związku z Rzeczą Pospolitą. No, jako lewno. Królewiec stolica Prus książęcych, po drugiej stronie Prusy królewskie, czyli Gdańsk. Zarówno w jednym mieście, jak i w drugim przeważają luteranie. To są protestanci, ale to są inni protestanci niż ci, o których myślimy w kontekście holenderskim. Tam rządzą kalwini, tutaj rządzą luteranie i kiedy jest pytanie o ikonoklazm, owszem, w połowie wieku XVI jest przeogromna wojna. Również wojna z obrazami, z figurami. Natomiast teraz jesteśmy już jakieś 100 lat później i dla luteran to nieco już, że tak się wyrażę, ucichło. To po pierwsze. Po drugie... Ale czy to sobie jakoś teologicznie usprawiedliwiono? No bo przecież można... ci hardlinerzy mówili, nie będziesz miał żadnych wyobrażeń na wzór. Były dwie szkoły. Jedna szkoła, która szła bardzo zdecydowanie za lutrem, i to była szkoła pewnego rodzaju, nazwijmy to, no, dopuszczania. I druga szkoła, która początkowo była przez Filipa Wallensteina, a następnie poszło to aż do Kalwina. I Kalwin był już radykalny. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że w tej chwili, sam nie będąc teologiem, nie wchodzę w szczegóły żadne teologiczne, dogmatyczne, ale mówimy o sztuce. Mówimy o wybitnym, wielkim malarzu, którego... strony rodzinne, czyli królewiec i jego rodzina, czyli kalwinizm, może się w jakiś sensie łączyć, o czym za chwilkę jeszcze zapewne powiemy, z Holandią. Natomiast fakt, że on jest tam kalwinem, nie oznacza, że on w Królewcu jest wszędzie w środowisku kalwińskim. Taka sama sytuacja jak w Gdańsku. Tego samego czasu. Wszystko się miesza, rozumiem. Tak jest. Czyli co, ale jednak te kalwińskie wychowanie zadecydowało, żeby jednak jechał na nauki nie do Wiednia na przykład, czy do Pragi, ale do Amsterdamu. Państwa, w którym kalwini zajmowali no, elitarną pozycję. Zdecydowanie tak. On w żadnym wypadku nie myślałby o tym, żeby jechać do Wiednia, ale myślałby zapewne o tym, żeby jechać do Rzymu, czyli do Italii. Z tym, że na to potrzeba było dwóch rzeczy. Po pierwsze pieniędzy, a po drugie pieniędzy. A po trzecie pieniędzy też pewnie. I kwestia była również taka, że jeśli jesteśmy w tym momencie nad morzem, Morze Bałtyckie, idziemy pewną trasą, która jest zawsze bardzo pomocna, czyli wzdłuż wybrzeża od Wielkiego Portu do Wielkiego Portu, Królewiec, Gdańsk, Hamburg, Amsterdam, to znajdujemy się w stosunkowo krótkim czasie w tymże Amsterdamie, w niewiarygodnie wspaniałym i bogatym miejscu. Niejako w sensie sztuki Rzym jest oczywiście zawsze tą największą stolicą świata, ale Amsterdam tylko niewiele mu ustępuje. To, o amsterdamskim okresie sam Wilman mówił, że wspomina go jako wielką porażkę. W bardzo wielu źródłach pojawiała się informacja, że nie znalazł tam żadnego mistrza, ale znalazł też informację, że jednak był taki staż u Bartolomusa van der Helsta. Czy to była druga, trzecia liga? Powiem tak, nie. No, van der Helst uchodzi za jednego z najwybitniejszych obok Rembrandta i, krótko mówiąc, Halsa, portrecistów tamtych czasów. A zatem tutaj na pewno krzywda mu się nie działa. Co innego jest istotne jakby w tym epizodzie tak naprawdę amsterdamskim. No rzeczywiście, no wtedy ta sztuka tam stała na szczególnie wysokim poziomie. A zatem ta świadomość Wilmana i od razu ta decyzja, żeby się identyfikować właśnie z tym okresem, z tą stylistyką, jest bardzo wymowna. Prawdą jest, że choć rzeczywiście nie stać go było, jak się domyślamy, na to, aby uczyć się bezpośrednio u Rembrandta, to jednak proszę pamiętać, no to rozkochanie Holendrów w tym złotym okresie sztuki holenderskiej, w sztuce jako takiej, a w malarstwie w szczególności, dawało mu sposobność po prostu oglądania, podziwiania, naśladowania, kopiowania, czy wreszcie też gromadzenia różnego typu rycin, które zabrał ze sobą, udając się w dalszą podróż, a potem z nich po prostu korzystał. Zresztą w tym samym czasie pojawia się w Niderlandach mój rodak, bo ja pochodzę z Gdańska, Daniel Schulz, który później był nadwornym malarzem królów polskich. Tak. To było miejsce, do którego wszyscy przyjeżdżali. Coś na zasadzie troszeczkę takich alternatywnych Włoch, prawda? Tak. Jeśli wolno mi tak powiedzieć, bo tutaj patrzę chętnie na znawcę, czyli historyka sztuki. Ale to, co chciałem jeszcze tutaj dodać, jest pewnego rodzaju mitem, jeśli słowo nie jest tutaj nieodpowiednie, że Holandia to kalwinizm, że Polska tamtego czasu to katolicyzm, że to są jasne i równe linie graniczne. W Amsterdamie jest mnóstwo kościołów katolickich. Wcześniej jeszcze, powiedzmy jakieś 20 lat wcześniej, kiedy była Wielka Wojna, no to były kościoły ukryte, jednak. Właściwie no nadziemne, ponieważ one były na strychach domów. W tym sensie więc były nadziemne, ale oczywiście ukryte. Natomiast teraz mówimy o latach 50. Nie jest to już takim wielkim kłopotem. Nie jest to kłopotem w sensie politycznym, nie jest to też kłopotem w sensie religijnym. Ale jest jeszcze druga rzecz. Bardzo wielu ludzi, zarówno Holendrów, jak i tych, którzy tam do Holandii przyjeżdżali, dokonywało konwersji. Bardzo wielu z protestantyzmu przechodziło na katolicyzm. To również dotyczyło później Michaela Willmana. Kolejny utwór Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego na chwilę znów nas prowadzi w epokę baroku. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Przypominam dzisiaj program o najświetniejszym malarzu baroku śląskiego, Michaelu Willmanie, którego wystawa Opus Magnum, największy przegląd jego dzieł, odbywa się właśnie we Wrocławiu. Będzie trwała do końca kwietnia w pawilonie Czterech Kopu. Panowie, Michael Willman przyjeżdża do Amsterdamu. Dopiero po latach możemy zobaczyć, jak dobre miał spojrzenie, wyłapując te cechy, które w dziełach Rubensa, Rembrandta stanowią o mistrzostwie tych dzieł. Wraca poprzez Szczecin do Gdańska, jedzie do Pragi, wraca do Wrocławia. Przez pewien czas przebywa na dworze wielkiego elektora w Berlinie, ale tak naprawdę znajduje jakieś swoje miejsce na ziemi w Lubiążu, gdzie przyjmuje go opat Freiberga, który notabene też był, urodził się jako protestant pod berlińskim Spandau wówczas i przed konwersję i dotarł na wysokie stanowisko szefa opata ze zakonu. Jak czytałem rozmaite relacje dotyczące, to przypominało to takich przedsiębiorczych czasami księży, którzy potrafią czasami z wrażenia, jakby mogli być bardzo dobrymi biznesmenami. Ojciec Freiberga cenił sztukę, wiedział, że to jest coś, czym można rekatolicyzować Dolny Śląsk. Wówczas cesarzem był Ferdynand, który lansował powrót Śląska po takim przechyle w kierunku luteranizmu. No i zaczyna się wielka kariera Willmana. Jak ona przebiega? Znaczy, no przede wszystkim wielkim sukcesem opata Freigerera i też poniekąd szczęściem było to, że naprzeciw niego stanęli nie tylko Willman, ale także inni artyści. Rzeczywiście powstaje wielka fabryka, która za zadanie ma właśnie wypełnić ten imponujący w swych rozmiarach coraz bardziej... No bo duży klasztor to duże formaty. Oczywiście, ale proszę pamiętać tu, żeby uzmysłowić sobie do końca jakby to, co zawdzięcza Śląsk Willmanowi, ale też też innym artystom, którzy się pojawili w Lubiążu, to trzeba sobie jakby uzmysłowić, że wojna 30-letnia to jest ten okres, który uczynił z tego regionu swoistą pustynię artystyczną. Więc tak naprawdę Freiberger przyszedł tutaj z pewną określoną misją. To, że naprzeciwko niego stanął artysta wyznania kalwińskiego, nie było dla niego największym jakimkolwiek problemem, bo proszę pamiętać, tak jak i wtedy, tak i też przecież dzisiaj, tak naprawdę artysta, który wykonuje dzieło dla osoby duchownej, musi uwzględnić jakby jego, krótko mówiąc, imprimatur, czyli jakby zgodę. Opat lubiąski kierował się zasadą Lecha Wałęsy. Bądź pan dobry, to pana poprę. Mało tego i dawał tego dowody, dlatego że potem okazuje się, że Wilman jest przysłowiowo przekazywany sobie z rąk do rąk pomiędzy kolejnych opatów cysterskich. Stąd jego dzisiaj obrazy są i w Krzeszowie, i w Henrykowie, i też w Trzebnicy cysterskiej. Kamieniec Ząbkowicki. Więc to była taki rodzaj rekomendacji. Tego, czego oczekiwał Freiberger od Wilmana i czemu rzeczywiście artysta się oddał, jak widać, bezgranicznie, no to jest stworzenie jakby na nowo tej wizji plastycznej świata katolickiego. I to rzeczywiście rzecz, możemy sobie do dzisiaj zadawać pytanie, czy ktoś, kto wcześniej był Kalwinem, byłby w stanie tak sugestywnie i w sposób tak rzeczywiście udany stworzyć ten nowy śląski Parnas religijny, to śląskie katolicko niemo. Czasami wyjście z obcego kręgu kulturowego i wejście w nowy powoduje coś w rodzaju nadwrażliwości. Tak na przykład wskazywano na stosunek do języka polskiego na przykład Juliana Tuwima, który wywodził się z rodziny asymilowanej ludzi żydowskiej, który umiał w polszczyźnie zauważać rzeczy, które bardzo często sami Polacy nie zauważali. O to chodzi, więc tutaj rzeczywiście można zastanawiać się, czy właśnie ten rodowód, wychowanie, ta kindersztuba właśnie kalwińska, protestancka nie procentowała potem podczas pobytu w Lubiążu. No prawdą ci jest, że rzeczywiście ten sposób przedstawiania tego świata religijnego jest bardzo specyficzny. Ja zwracam uwagę, że kiedy patrzymy na obrazy Wilmana, to urzeka nas pewnego rodzaju egalitaryzm, pewnego rodzaju prostota. Tam nie ma bogactwa, splendoru, zaskoczenia. Tam rzeczywiście te typy ludzkie, te sceny, te sytuacje, ba, ta święta rodzina, która nagle składa się znowu z trzech osób. Jest matka, jest dziecko i wreszcie pojawia się ojciec. To właśnie Wilman przywrócił świętego Józefa do rodziny. To wszystko, proszę pamiętać, to właśnie jakby są cechy, wypisz, wymaluj, protestanckie. I z drugiej strony jest pewien paradoks, kiedy właśnie mamy do czynienia z tak spektakularnymi fundacjami katolickimi, patrz klasztor lubiąski, to i luteranie śląscy tworzą coś, co jest nienormatywne w tym wyznaniu. Popatrzmy na kościoły pokoju. Ich bogactwo jakby i też ta profuzja. No, to wtedy to jest... zaczyna się wyścig. Ależ oczywiście. Tak powiem, estetyzmu. I mało tego, bo zaczyna się wyścig o rząd dusz. Ten kościół jeden i drugi cały czas próbuje perswadować, przekonywać, sprawiać, że to co proponuje jest atrakcyjne. Póki co jeszcze dla mniejszości katolickiej, większości luterańskiej, ale te relacje z czasem, jak wiemy, doskonale się wyrównają. Cykl 9 obrazów o męczeństwie apostołów potrafi niekiedy szokować weryzmem, sytuacją, w której pokazywane jest ściąganie skóry, ktoś zauważa, że psy chłepczą krew spływającą z ciała męczennika. W innym obrazie widzimy przepołowienie męczennika. W tym wszystkim ludzie, którzy zachowują dystans do wiary, odgadują, albo czasami pojawia się takie oskarżenie, że katolicyzm lubuje się w makabrze, że jest to jakaś chora fascynacja. Nie, to tu nie o to chodzi, bo proszę jednocześnie popatrzeć na twarze tych męczenników, tych apostołów. One są spokojne, ba, nawet więcej, one są szczęśliwe. To oczywiście tych dramatu doświadcza ich ciało, które jest krojone, ćwiartowane, gotowane, obcinane i tak dalej, ale oni już są po drugiej stronie, oni już dostali nagrodę, oni są wyróżnieni. Za co? Za to, że do końca zaufali. Za jeszcze to, że jeden zawierzyli. Rysu Wilmana. Zwierzęta, które przyglądają się tej masakrze na jednym z obrazów widać perskiego urzędnika, który nadzoruje kadzi, a jednocześnie zwierzę, które wydaje się bardziej przerażone tym, co się dzieje z męczennikiem od ludzi, którzy, dla których ta kadzi nie jest niczym dziwnym. No, mamy do czynienia, tutaj jest jednostka, indywiduum, ten, który zawierzył, a tam jest machina zbrodni. I rzeczywiście te zwierzęta wykazują wielokrotnie więcej ludzkich cech niż ci oprawcy. Bezwzględni, okrutni i mający na celu tylko zniszczyć. Pan zadał sobie to, żeby w jednym z obrazów pokazać wiszącą w dół twarz jednego z apostołów i patrzącego na niego z... Właśnie nasuwa się jakoś niewspółczucie. Twarz psa, który wydaje mi się jedyną istotą, która przygląda się czy, z współczuciem. Czy coś takiego nie może chwycić za serce, kiedy widzimy właśnie, jak oni cierpią, jak są niszczeni, a jednocześnie są pogodzeni, dlatego że, tak jak powiedziałem, ich już za chwilę czeka nagroda. To jest charakterystyczna perspektywa, bo tutaj pojawiło się kilka wątków. Zacznę od tego, pan dyrektor powiedział o cystersach, a pan redaktor mówi, że to być może była taka wielka machina, fabryka, również ekonomiczna. Absolutnie tak, oczywiście. Zakon cystersów był przepotężny. Jeśli mamy takie poczucie, że Lubiąż, że gdzieś jakaś mała wioseczka, czy jakieś małe miasteczko, gdzieś daleko od stolicy, nie. To była wielka, wielka cywilizacja. Druga rzecz, jeśli pan dyrektor Oszczanowski mówi, że była po 30-letniej wojnie, strasznej, wielkiej wojnie w Europie, w środkowej Europie, że była tutaj pustynia artystyczna, to tutaj była przede wszystkim pustynia cywilizacyjna. Można sobie wyobrazić mniej więcej w ten sposób, jeśli mówimy o tych potwornych wydarzeniach, że połowa ludności została po prostu wymordowana. Że wojska szły w jedną i w drugą stronę. Szły wojska habsburskie, czyli cesarskie, szły wojska szwedzkie, szły wojska saksońskie. Była jedna wielka rządza mordu. Niewiarygodna wręcz. Jeśli to powiemy, pewnie było też echo potem w tych obrazach o cierpieniu męczenników. Tak, prawda? Dokładnie było. Do tego jest jeszcze jeden moment. Teraz wrócę trochę do tych kwestii konfesyjnych, wyznaniowych. Jeżeli mówimy o tym protestanckim duchu czy protestanckim spojrzeniu, bardzo śliczny przykład Juliana Tuwima, niezwykle mi się podoba. Ja mam jeszcze jeden przykład literacki, jako literat. To współczesny bardzo, Edward Stachura, który wychował się w środowisku polskim, ale we Francji, i jego język jest zupełnie niezwykły. W ten sposób więc również Wilman ma zupełnie niezwykły język sztuki. I tu trzeci moment. Jeżeli mam rację, cieszę się. Jeżeli nie, oczywiście pan profesor Oszczanowski mnie poprawi. To jest kwestia mecenatów czy mecenasów. Jeżeli mówimy o, krótko wrócę do Amsterdamu, tych formatach, one mogą być tylko małe. Kościół żadnych obrazów nie przedstawia, bo kościół jest kalwiński. Jeżeli mówimy o tym, kto może zamówić, no to patrycjusze, rady miejskie, mieszczanie, wielcy mieszczanie. Kto natomiast może dać wielką swobodę działania artystycznego komuś poza Holandią? Kościół, zakony. I te formaty potężne, to jest po prostu dla Michaela Wilmana niezwykłe pole do pokazania swojego kunsztu. I ostatni moment, teraz już czwarty, to jest, jeśli mogę tak powiedzieć, spojrzeć na to, po jednej stronie prostota, o której mówimy tutaj, że to jest prostota protestancka, i tak zapewne było, a po drugiej stronie te niezwykłe formy, ta wręcz emocja kipiąca krwią, to barok. Ja bym nałożył to, na to również takie podejście, że ten renesansowy, protestancki, Polska w tamtym czasie, jeśli popatrzę na XVI wiek, a później XVII wiek, to są dwie różne Polski. Jedna jest bardzo wielowyznaniowa, a druga jest kontrreformacyjna. Śląsk, tu w tym momencie to, o czym mówił pan dyrektor Oszczanowski, że jest pewnego rodzaju przeciąganie się nawzajem. Kto więcej pokaże? I protestanci śląscy, protestanci wrocławscy, mówię śląscy, myślę właśnie wrocławscy, patrzą na jezuitów, patrzą na cystersów i mówią, to jest wspaniałe. I ten barokowy, katolicki świat niezwykle przyciąga i również protestantów. I zapraszają Wilmana do ozdobienia swoimi płótnami ratusza Wielkomorskiego. To prawda, to kiedy w 1682 roku Wilman zabiega o to, aby jego osoba i twórczość znalazły się w takiej no, imponującej książce, którą popełnił Joachim Sandrand, a były to żywoty najwybitniejszych artystów XVII wieku, dostarcza temuż artyście swój życiorys, autobiografię swoistą. Co ciekawe, chwali się w nim, że właśnie w pewnym okresie wykonywał, i poczytuję sobie to za szczególny zaszczyt, dzieła malarskie dla kogo? Właśnie albo dla Kalwinów, albo dla Luteran. Tam znajdują się właśnie te prace, które ozdobiły ratusz wrocławski, dwa wspaniałe obrazy do sali rajców, sąd Kamzyzesa i sąd Salomona. Tam znajdują się obrazy do głównego kościoła luterańskiego Śląska, bo kościół świętej Elżbiety we Wrocławiu to rodzaj katedry luterańskiej Śląska. Ostatnia wieczerza i przedstawienie świętej Elżbiety, a nawet właśnie taki obraz z imieniem hebrajskim Boga Jahwe. Wymienia również prace, które wykonał dla kalwińskiego wielkiego elektora Fryderyka Wilhelma. Apoteoza wielkiego, tak, do dziś elektora zachowa, jako tak, patrona sztuki. Gemälde Muzeum. Tak, jedno z piękniejszych galerii, przepraszam. Tak, w Berlinie do dziś zachowany. I proszę sobie wyobrazić, na końcu dopiero, i to jest paradoks, bo już w 1682 roku to już to był artysta, który od dobrych 20 paru lat zasiedziały był w Lubiążu i miał warsztat, który spełniał oczekiwania wszystkich zleceniodawców katolickich. Dopiero na końcu wymienia Lubiąż, a o takich realizacjach jak Krzeszów, Kamieniec Ząbkowicki w ogóle nie wspomina. O czym to świadczy? Świadczy, że on rzeczywiście miał świadomość, iż ta jego sztuka ma wszelkie podstawy, aby być na swój sposób uniwersalna. Choć przeszedł na katolicyzm. To prawda. Do dziś spieramy się, czy to miało miejsce w samym Lubiążu, czy to w Kłodzku, czy nawet w Berlinie. Nie zmienia to faktu, że rzeczywiście ta decyzja była też na swój sposób brzemienna w skutkach. No, wychował dzieci, krótko mówiąc, w tej nowej konfesji. Był człowiekiem szczęśliwym, spełnionym. No, wszystko wskazuje, że ta rodzaj pewnej gorliwości również dawała o sobie znać, bo rzeczywiście w tych obrazach widać pewnego typu namiętność. To jest szczere, to jest prawdziwe. Tu nie ma jakby zakłamania, a wręcz przeciwnie, jest próba jakby, tak jak powiedziałem, sprowadzenia tego bohatera, czy tych bohaterów świętej rodziny do poziomu tych, którzy na nich patrzą, którzy ich podziwiają. Zatrzymajmy się chwilę i zacytujmy historyka sztuki panią Grażynę Bastek, która pisze tak. Dzieła Wilmana wymagają zatrzymania się i uważnego patrzenia. Postacie, ich wzajemne relacje, przedmioty, poszczególne elementy pejzażu wydobywają się w obrazach Wilmana z mroku. Między nimi występuje delikatna gradacja światła i cienia. Obrazy obu mistrzów, bo mówi tutaj o Wilmanie i Rembrandcie, zbudowane są z gęstej malarskiej materii, przenikających się smug i plam farby, nakładanych niby niechlujnie, przypadkowo, a nieczytelnych z bliska, a dopiero z oddalenia budujących efekt pulsującej, żywej powierzchni. Podobnie działają kolory. Te o chłodnej tonacji oddalają, a te o ciepłej przybliżają malowany w obrazie element. Określenie śląski Rembrandt jest trafne, czy nie? To jest pytanie trudne. Jedni mówią śląski Rembrandt, inni mówią śląski Rubens. Jeśli popatrzymy na Niderlandy... Z obu płcien czerpał. Ale to są dwa różne spojrzenia. Bo jeśli popatrzymy na Niderlandy, tak jak ja widzę je w tej chwili w całości, czyli od miasta Lille, to Niderlandy. Dunkierka to Flandria niderlandzka, mimo że te miasta są we Francji. Aż na północ do Fryzji. Wszystko to, to w tamtym czasie były dwa różne spojrzenia, dwie różne perspektywy, przede wszystkim polityczne, ale również konfesyjne. Katolicy, na północy rządzą Niderlandczycy i Kalwini. Chociaż jeszcze raz, to jest pewnego rodzaju mit. Ich było 15-20%. Tak mniej więcej jak mówiono o micie Wrocławia. We Wrocławiu to lwowiacy albo lwowianie. Tak nie było, to było 15-20%, ale oni stanowili elitę. No dobra, zaś na południu byli katolicy. Antwerpia to jest miasto w tamtym czasie absolutnie katolickie i na to patrzy również Wilman. Jeżeli zapytamy teraz, czy on jest bardziej rembrandtowski, czy też bardziej rubensowski, to mnie się wydaje, że to widzimy i jedną część, i drugą część. Może warto tutaj wspomnieć, że być może pogodzi nas ta informacja, która zapisana została na kartach kroniki klasztoru lubiąskiego. Ówczesny kronikarz, kiedy umarł Wilman, odnotował, że oto odszedł z tego szpadołu płaczu i z tej ziemi kto? Śląski Apelles. A zatem on już de facto za życia... Apelles, czyli najbardziej znany starożytny, starożytności. No, jest to taka figura retoryczna. My mówiąc Apelles uznajemy artystę o nieograniczonym wręcz talencie. I coś jest na rzeczy, dlatego że Wilmanowi w tym jakby szczęściu, które towarzyszyło, dał o sobie znać również wiek, bo rzeczywiście dożył ci 76 lat, co w tamtych czasach było doprawdy wiekiem imponującym. Mało tego, to nie tylko kwestia ilości lat, ale był zapewne również bardzo sprawnym i wydajnym artystą. Kto wie, czy nie tytanem pracy, bo ilość dzieł, które wykonał, a przypomnę to wszak nie tylko obrazy olejne, malowane na płótnie, malowane farbami temperowymi na drewnie, ale przecież nieprawdopodobne, bo to są wręcz hektary jakby powierzchni, powierzchnie, które pokrywał freskami, malarstwo sklepienne. No, pomagało mu. No i tu mamy pewien problem. Pasie, no zgadza się, ale to nie była wielka fabryka, powiedziałbym. Rzeczywiście on przystosował, czy przysposobił do pracy, czy do tegoż zajęcia najbliższych. Oczywiście syn jeden, drugi, ba, dwie córki były również utalentowane. Ucierały farby. Och, na pewno. Potem pojawił się pasierb, potem pojawił się nawet wnuk. Wszyscy oni pisali potem złotymi zgłoskami historię malarstwa śląskiego doby baroku. Zapewne byli również pomocnicy, ale gdyby nie Wilman, jego zapewne autorytatywny sposób jakby działania, bo choć miał różne indywidualności wokół siebie, to sprawił, że rzeczywiście tamtą epokę, czyli drugą połowę XVII wieku i jeszcze wiele lat wchodzących w wiek następny, przecież nieprzypadkowo określamy mianem epoki wilmanowskiej. To była niezwykle silna indywidualność, która potrafiła jakby tę swoją manierę, tę swoją sztukę jakby zaszczepić, zainfekować, ukąsić wszystkich wokół i oni tworzyli tak jak on. Ile jest niderlandzkości w Wilmanie? Bardzo dużo. Bardzo dużo i jeżeli mówimy teraz zarówno o tej holenderskiej stronie, czy o tym holenderskim aspekcie, jak i jeśli mówimy o aspekcie, teraz wyrażę się, brabanckim, ponieważ historycznie Antwerpia, Bruksela, Lowanium to Brabancja, dzisiaj byśmy powiedzieli Flandria, czyli południowe Niderlandy, to myślę, że nie do końca. Bardzo wiele rzeczy, bardzo wiele wspomnień i aspektów w sztuce, w malarstwie Wilmana jeszcze w latach 80., latach 90. pojawiają się w jego obrazach nieustannie. Odpowiedź krótka, bardzo wiele. Ostatnie pytanie. Pojawia się pomysł, aby na terenie klasztoru w Lubiążu stworzyć centrum wilmanowskie. Pytanie właśnie, którym zacząłem. Czy nie będzie pokusy, żeby te oddziały obrazy warszawskie zabrać i oddać do Lubiąża? A niektórzy twierdzą, że nie da się czasami tak łatwo przesadzać dzieł sztuki, że... No, tu oczywiście na pewno będziemy mieli różne zdanie, ale zależy od miejsca siedzenia. Dosłownie, tylko że proszę pamiętać, czy wyobrażamy sobie na przykład Amsterdam bez właśnie osoby Rembrandta i tego wszystkiego, co się robi wokół jakby tej relacji Amsterdam, miasto, artysta. Czy wyobrażamy sobie Antwerpię bez tej indywidualności, jaką jest Rubens i tego domu, który jest jakby wizytówką całego miasta? Można zadać pytanie, czy artysta, bo to rzadki przypadek, wszak Wilman w dalszym ciągu w tymże Lubiążu jest. Te jego szczątki doczesne zachowane w owej krypcie, no rzeczywiście to prowokuje do takich pytań. Nie ma co do tego wątpliwości. Ta wystawa, którą właśnie zorganizowaliśmy, miała na celu przede wszystkim nie przekonywać przekonanych, bo my tu w kręgu, powiedzmy, specjalistów, historyków sztuki, muzealników, konserwatorów, wiemy, kim jest Wilman. Nam zależało i stąd może taka właśnie, a nie inna formuła tej prezentacji, takie, a nie inne dzieła, które mają działać na wyobraźnię, mają jakby nas zachęcać, kusić i tak dalej, żeby tym zainteresować kogoś postronnego, który jeszcze się nie zetknął z tego typu malarstwem. Ba, zadać pytanie, czy ta sztuka Anno Domini 1700 jeszcze dzisiaj na nas oddziaływuje. Okazuje się, że tak, a jeżeli tak, to rzeczywiście musimy się zastanawiać, czy ta spuścizna, która stworzyła pewną tożsamość tego miejsca na ziemi, nie powinna mieć swojej swoistej wizualizacji, swoistego pomnika. Lubiąż na pewno się do tego nadaje. Ja jeszcze chciałem na koniec zacytować zdanie Krzysztofa Lipki, filozofa, muzykologa, historyka sztuki. Kolorystyka Winmana jest idealna, jest tak idealna, że mało kto tak potrafi oddać atmosferę mitycznego lasu zasłuchanego w dzięki harfy. To oczywiście obraz Orfeusz, który przygrywa zwierzętom. I tu znowu gdzieś rzuca się w oczy ogromna życzliwość i sympatia Winmana do świata zwierząt. To są, czy to lew wyglądający z zapoły obrazu świętego Hieronima, czy ten pies, który przygląda się kaźni świętego Andrzeja. To tylko dowodzi, jak uniwersalnym, jak utalentowanym i jak otwartym to, że animalistyka była również w jego wykonaniu doskonałe. Myślę, że to widać na wielu obrazach. Ja podejrzewam, że nikt tak pięknie jak on nie namalował na przykład krowy, która pojawia się chociażby w scenie pokłonu pasterzy. To jest rzeczywiście najpiękniejsza śląska krowa drugiej połowy XVII wieku. Artysta o wielu talentach, o wielu jakby twarzach, o wielu dowodach na to, że rzeczywiście to jest dar Boży. No, ten talent on nie zmarnował. A co pozostawił? Zapraszamy do Pawilonu Czterech Kopuł. Dziękuję bardzo. W dzisiejszym programie o Michelu Winmanie rozmawiali profesor Piotr Szczanowski i profesor Stefan Kiedwan. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A żegnamy się jeszcze jednym utworem Grzegorza Grywazego Górczyckiego, który przypomina nam potęgę baroku. Ja już się żegnam. Piotr Semka, dobrej nocy. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, mały ten nasz telewizorek. Przydałby się większy taki. To posłuchaj, Barbara. 2 razy większy, 4K Ultra HD, Smart TV z Wi-Fi i do tego teraz 1000 zł taniej. Pasuje? Kupuj taniej w Media Expert. Teraz telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Smart TV Samsung 4K Ultra HD, Wi-Fi. Teraz taniej o 1000 zł. Lotos Jazz Festival, 22. Bielska Zadymka Jazzowa. Bo we mnie jest jazz. Wystąpią m.in. Ron Carter, Richard Galliano, Kenny Garrett, Till Brenner, Krześmirtemski. Od 24 lutego do 1 marca Bielsko-Biała, Katowice i Zabrze. Sponsor tytularny Grupa Lotos. Patronat medialny Radiowa Trójka. Szczegóły na www.zadymka.pl. Kto powiedział, że jesienią i zimą mamy mieć mniejszą odporność i musimy zrezygnować z aktywności w plenerze?